Oké, ik ga met jullie een lied zingen. En daar zijn we ook mee begonnen. Leven Palestina van Kofia, een Zweedse band. We hebben hem in het Nederlands vertaald. En jullie kunnen meezingen en meeklappen. Het ritme is dit. Niet zo moeilijk, je hoort het vanzelf wel. En ik zing voor, jullie zingen na. Maar we beginnen eerst samen als je wil. Dus het begint zo. Leven Palestina, vernietig Zionisme. Leven Palestina, vernietig Zionisme. Leven, leven, leven Palestina. Leven, leven, leven Palestina. Leven Palestina, vernietig Zionisme. Leven Palestina, vernietig Zionisme. En we hebben de grond bewerkt. En we hebben het graan geoogst. En we plukten citroenen hier. En we pesten olijven hier. De hele wereld weet dat dit ons land is. En nu allemaal. Leven, leven, leven Palestina. Leven, leven, leven Palestina. Leven Palestina, vernietig Zionisme. Leven Palestina, vernietig Zionisme. En we gooien stenen naar soldaten en politie. En we schoten raketten af. De vijand. De hele wereld weet van onze strijd af. Leven, leven, leven Palestina. Leven, leven, leven Palestina. Leven Palestina, vernietig Zionisme. Leven Palestina, vernietig Zionisme. En we gaan ons land ronddoen van imperialisme. En we bouwen ons land weer op met socialisme. De hele wereld zal onze getuige zijn. Leven, leven, leven Palestina. Leven, leven, leven Palestina. Leven Palestina, vernietig Zionisme. Leven Palestina, vernietig Zionisme. Leven Palestina, vernietig Zionisme. Leven Palestina, vernietig Zionisme. Leven Palestina, vernietig Zionisme. Super bedankt en ook bedankt voor Rhythms of Resistance.